a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. M'encanta el jazz i m'encanta la vostra companyia, la dels oients de sempre, de Jazznàtics, aquest espai sobre el món del jazz que ens arriba una vegada més a casa nostra. Pel simple fet, pel simple plaer d'escoltar música i d'escoltar alguns dels artistes que ens acompanyaran amb el programa d'avui. Un programa variat en el qual condurem música en primer terme d'Ashley Damon amb el The Feeling of Heavy. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem amb aquest disc de l'Ashley, People Are Fragile, del 2019. like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, alone from home, long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. And I know now, and I know my time's not long. Sometimes I feel like I'm heaven bound. Sometimes I feel like I'm heavenly bound. Sometimes I feel like I'm heavenly bound. Sometimes I feel like my soul, it's on fire. Sometimes I feel like my soul, it's on fire. Sometimes I can feel like my soul, it's on fire. And I'm about to even though I was a motherless child. No matter, even though I was a motherless child. No matter, even though Així hem gaudit de la música que ens ha portat en primer terme Ashley Dannemann amb aquest disc, com us hem comentat, del 2019, el People Are Fragile, la gent és fràgil, un disc que ens arribava amb aquestes dues cançons, The Feeling of Heavy, la primera, i després aquest Sometimes I Feel Like a Motherless Child. El primer àlbum recomanat del dia és el que ens aporten, amb el mateix nom, Lucía Martínez and the Fearless, publicat de 2020 i que avui repassarem. Concretament el 23 d'octubre va veure la llum a través de Nova Records, aquest disc, un àlbum del qual escoltarem quatre de les peces que es troben incloses a través de l'edició que n'ha fet el segell Caronte. És la Lucía Martínez Alonso la que està al capdavant d'aquesta formació. Lo que hicimos todo y un rayo de luz conmovedor seran els dos primers temes que triarem. És el jazz de Lucía Martínez and the Fearless, l'àlbum que us presentem des d'aquest 2020. Bona música, bons ritmes amb aquesta artista. Són els sons del darrer disc de la intèrpret de bateria Lucía Martínez. Diu ella mateixa que és un viatge de pel·lícules o per pel·lícules. Doncs ens en trobem amb una sèrie de personatges mítics del setè art com Sergio Leone o Bruce Lee, per exemple. Composicions originals que ens aporten a trobar-nos en pàgines de la literatura més destacada d'aquest temps. Dit això, no us podeu perdre, i això és el que intentem nosaltres, aquesta trobada virtual que ens hem ofert aquí amb aquesta artista, amb la Lucía Martínez, que ens porta aquest interessantíssim disc que avui estem escoltant. De fet, ella és bateria, és percussionista, és improvisadora i és professora de bateria de jazz al Conservatori Superior de Música de Sevilla. L'escoltem amb també una peça en alemany que crec que es diu Ich habe noch einen Koffer in Berlin, i també amb The End of the World. Does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why Do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating like that? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. It ended when you said goodbye. Goodbye, goodbye, my love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it is. Why does my heart go on beating like that? Why, oh, why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Почему мое сердце продолжает биться? Porque brilla Почему las мои глаза плачут? Porque el mar se apresura la Разве orilla? Они не знают, что это конец света? Las estrellas? Закончилось. La orilla, la orilla. Это закончилось, когда ты сказал до свидания. Porque el mar se apresura la orilla. It ended when you said goodbye. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Heu escoltat una peça de Duke Ellington per trencar una mica el ritme que portàvem amb aquest programa. Tenim moltes propostes per oferir-vos que ens arriben des de casa nostra i això és el que més ens encantarà amb els propers minuts. Escoltar peces com, per exemple, les que ens condueix un jove andorrà, un crooner en ple segle XXI, un crooner que té un gran recorregut d'estudis musicals, el jove Guillem Tudó, que coneix la música des de ben petit a les terres andorranes. Als 4 anys ja va iniciar-se amb el piano i l'acordió, però no va ser fins als 11 anys que va trobar el seu fidel amic, el saxòfon. Amb un gran recorregut musical, Guillem Tudó va llançar el seu primer EP el 2020, que compta amb clàssics com Fly Me to the Moon, acompanyat de grans artistes de jazz com David Simó, Jordi Portaz, Narcís Vidal, en Quijo Bejar, en Xavier i Lluís Figuerola, en Pablo Martín i el brillant músic i productor Josep Lladó. Escoltem d'ell, doncs, aquest Fly Me to the Moon, una de les bones, meravelloses peces que trobem amb aquest disc. The shark, baby, has searched the deer, and he shows them fully white. Just a jackknife has old MacHeath, baby, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy clothes, oh, where's all my heat, baby? So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, a sunny morning, lies a body just losing your life. And someone sneaking around the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's two boats down by the river, don't you know, where a seaman back's just dropping on down. that she meant just is there for the waiting, dear. If I get you to know Mackie's back in town. Did you hear about Lee Miller? He disappeared, baby, after drawing although his heart turned cash. Now Mackie spends just like a sailor. Could it be our boys done something right? And now Johnny Diver was so cutthroat. Well, Miss Latinia and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, baby. Now that Mackie's back in town. I said to me, Diver, what's up, Todry? Look out to Miss Latinia and old Lucy Brown. Yes, the line falls on the right, baby. Now that my kid's back in town. Look out, old Mackie's back. La música de Guillem Tudó ens arriba i ho fa amb peces que estan remixades amb veu i altres amb saxo, com el cas del Fly Me to the Moon, i aquí cantada amb aquesta magnífica versió d'aquest Mac and the Knife. D'aquest EP de Guillem Tudó, del intèrpret andorrà, escoltem una darrera peça, també un mix hot, ens arriba d'aquest clàssic Come Fly With Me. Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float on to Peru. In Lama Land, there's one man, Ben, and he toots his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide the starry night. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide the starry heights. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You'll just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly. A couple, let's fly away. Així hem escoltat la música que ens aportava des d'Andorra, avui amb aquesta edició de Jazznàtics, en Guillem Tudó. Esperem escoltar moltes coses més d'ell i, si és possible, en el futur, fins i tot, doncs, poder-hi parlar i que ens parli de la seva música, de la seva carrera aquí amb el nostre espai. Guillem Tudó, amb aquest EP publicat el 2020, que en Fly With Me, Mac the Knife i, com no, el Fly Me, Chudamunt, que havíem escoltat. La següent que escoltarem també és de casa nostra i ens encanta perquè és el darrer disc publicat per la Helena Rosic. Es diu Nit de Setembre. És un recull, de fet, de boleros amb arranjaments de jazz que va des d'un Làgrimes Negres, Matamoros, a Petita Festa d'en Toti Soler. Precisament, escoltem Petita Festa de l'Helena Rosic. De vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, per sort, la lluna bona amiga, i la meva ombra mai la set no l'angonia. Quan canto veus aquí la lluna que s'ho mira. Quan em poso a dansar l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festí els convidats no em fugen. Veus aquí una tristor que mai no l'he coneguda. Si me'n torno al casal em segueix l'ombra muda i una mica més lluny m'acompanya la lluna. Entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, per sort, la lluna bona amiga, i a la meva ombra mai la set no l'angonia. Si me'n torno al casal em segueix l'ombra muda i una mica més lluny m'acompanya la lluna. Lei, lei, la, la, ra, ra, yeah. La ra ra ye, la la ra ra ye, la ra ra ye, la la ra ra ye, la ra ra ye, la la ra ra ye, la ra ra ye. me has echado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Anem arribant fins al final del nostre programa del dia d'avui en la música també des de casa de l'Helena Rosich, amb unes peces que ens arriben des d'aquest nou àlbum de la cantant gironina, publicat per Temps Record, Nit de Setembre es diu. Li recorden, diu ella, la festa major de l'Armentera, on les orquestres tocaven boleros amb el seu repertori a l'Alt Empordà. Aquest és el seu tercer disc, amb un aire de tristesa, de solitud, però d'esperança, amor i veritat. bellesa. Hem escoltat peces magnífiques, amb aquest Petita Festa, amb aquest Làgrimes Negres, o, per exemple, amb un altre dels temes coneguts d'aquest disc amb el qual posem el punt final amb aquest espai d'avui de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins ben aviat Elena Rosich, Guillem Tudó i Lucía Martínez and the Fearless, també la música d'Ashley Dineman i un tema de Duke Ellington ens han acompanyat avui. I tornem la setmana que ve, perquè quan vuelva a tu lado estarem plegats. A reveure. És tus besos que l'amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y escucha los latidos de nuestro corazón. De nuestro corazón.